بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره مبارکه عصر از جمله سوره های مکی است، دارای 3 آیات در ترتیب مصحفی 103 سوره است و در ترتیب نزولی 13 سوره است بعد از سوره مبارکه انشراح نازل گردیده. مجموع کلماتش 14 و مجموع حروفش 60 است. سوره مبارکه به طور ایجاز اسباب سعادت و شقاوت را برای ما شما معرفی می دارد و ارزش وقت را معرفی می کند که یک مسلمان وقت شناس باید باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر سوگند به زمانه. والعصر سوگند به زمانه. ببینید که پرقیمت ترین وقت چیز چیا پر قیمت ترین چیز وقت است. این امری شما میفهمین در مدت 2 ماه که شما به قرآن کریم رو آوردین و ششتین، این می 2 ماه تانم الله ثبت میکنه و اگر در خانه قرار کرده خوام کرده بودی برام الله ثبت میکنه. تفاوت چی شد؟ خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی که قرآن میخواند و قرآن را میگیرد، هم تعلیم میداد و هم تعلم، بهترین شما ماست. پس کوشش بکنید که آنچه که بسیار با ارزش در اسلام وقت است و آنچه که به نهایت امروز به ما بی ارزش شده وقت است. وقت خود را بسیار ضایع میکنیم، در فکرش نیستیم و دوستای خدا بسیار ایره گرامی میداشتن. امام سیوطی رحمت الله علیه یک روز کتاب دستش میخوان، خانمش برش نان آورد، بعد دیگه یک دستش کتاب است، دیگه طرفش نان میخورد. خانمش برای که بویسو که ولی از برای خدا نانت خوب بخو. بازم میگه که ولی این وقت برای سیوطی استاد نیست که ایره بر تو بخشیدم سر تو حساب نمیتون. این وقت سر من محاسبه میکند الله. نمیخورم سر نان ایره تلف بکنم، سر نان نمیخوام تلفش بکنم. بنابراین قرآن در اینجا چی میگه؟ والعصر سوگند به زمانه، سوگند به وقت. ان الانسان لفی خسر. بیگمان انسان در تاوان است، بیگمان انسان من حیث انسان در تاوان است، هر کسی که است در تاوان است. زیرا حدیث داریم که پیغمبر علیه السلام می فرماید که در آخر وقت انسان ها که به نهایت زیاد افسوس می کنند، مسلمان ها و اهل جنت، به امو اوقاتشان است که در رجا یاد الله را نکرد. امو اوقات که می بینه که سفید است، گناه نکرده ولی سفید است، به خوی مفتیر کرده، اصلی چرت به معنا زده و کار دین را نکرده، سخت به او افسوس میکنه. چرا این را به جای تلف کرده؟ خوب است که یکان بار کرده وی سفیده با فهم بشینین و برش بگو که قصه برم بکن از خالات چی کردی؟ بعد برد میگه که بسیار غلطی کرده. الله شاید سیده برد میگوید بسیار صحب است بشن صورت گرفته، بسیار اشتباه کردن. این را خام خوابرد میگرد، ممکن نیست که بگه که نه نایت کردن، حتما برد را میگوید. وقتی که چنین است پس باید ملتفت شده، باید ملتفت شده. ان الانسان لفی خسر. بیگمان انسان در تاوان است. این انسان من حیث انسان، الا الذين امنوا، مگر آنان که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردن. نجات از خسران چی میدهد؟ ایمان، سرمنشه کار. دوم و عمل الصالحات، آنان که کارهای شایسته کردن، شایسته را از جان خود جور نکردن به مطابق دین. بعد و تواصوا بالحق، یک دیگر را به دین وصیت کردن. حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام، فرزندان بعد از من چی را عبادت میکنید؟ ببین تواصوا بالحق میکنن، میگه یا الله، ای پدر جان، الله یکی معبود توست و معبود پدران توست، امور عبادت میکنید. و تواصوا بالحق، یک دیگر را به دین حق سفارش کردن. و تواصل و صبر، و یک دیگر را به استقامت و صبر فرا خواندن. پس چند گپ است؟ اولی که انسانی که هدف دارد وقت را غنیمت می‌شمارد. دوم، ایمان است که وقت را گرامی می‌دارد. ایمان است که وقت را ارزش می‌دهد. هرگاه که ایمان آورد، یک بوج بزرگ از مسئولیت را بر خانه خود و به شانه خود می‌کشد. بنابراین این مسئولیت را خودش ادا کرده نمی‌تواند. یک دیگر را به حق وصیت میکنه، بیا که یک کنجش تو بگی، یک کنجش همه میگیریم و و این امانت الهی را به یک جای برسانیم. این را باز میگرد. تنها باز پیش نمی رود. در جامعه اسلامی خود را نقش می دهد و حرکت جماعی را شروع می کند. و پیغمبر علیه السلام از این خاطر می که علیکم بالجماعه ید الله علی الجماعه بر شما بوده باشد رفتن در جماعت اسلامی. زیرا به تنهایی کاری کرده نمی تونیم. و تواصل بالحق همیشه به حق وصیت می کنه که جمعاً باید مسئولیت بزرگ را به پیش ببرد. و طبیعی است که هر کس کار دین را شروع بکنه با مشکلات روبرو می شود. با تکالیف روبرو می شود. اذیت می شود. شهید می شود. معیوب می شود. بندی می شود. دعا مشکل می آید. ولی و تواصل بالصبر یک دیگر را به صبر و استقامت فرا می خواند. یه تو میگه یک طرف بعد حرام می آید. حرام که بر تمام چی بکنی؟ آیا در حرام پیش یک انسان گناهکار کار بکنم؟ آیا سود بخورم؟ آیا در بنک های ربوی کار بکنم؟ نه. نه کدر جا کار. صبر بکن الله برد حق میدهد. خداوند غیور است. ارشاداتی که سوره مبارکه برای ما میدهد اول چیز که اهمیت وقت و فضیلت عصر. زیرا به یک تعبیر والعصر قسم به نماز دیگر است در حدیث میاد. در وقت عصر در حقیقت وقت محاسبه است. تو باید روز خود کلش محاسبه بکنی. قسم به وقت محاسبه که عصر است. دوم بیان مسیر انسان کافر که همان زیان واقعی را بر خود گرفته. واقعی زیان کی گرفت؟ کافر گرفت. دوم بیان فوز اهل الجنت. به اساس چی؟ به اساس ایمان. و سومی که وجوب تواصی به حق و تواصی به ای واجب است. مسلمان باید دعوت به حق بکند. مسلمان باید یک دیگر خود سفارش به چی بکنه؟ به نیکی بکنه. پس معنای چی شد؟ این سوره فعلا در افغانستان محور خود را تطبیقی ندارد. چطور؟ اگر من یک جای رئیس میشم باز کسی بر من گل میارد. مبارکت باشه بسیار جای خوب مقرر شده سید. جور میکنه زندگی خود. ایتی یک کسی نیست که برش براد برش بود که او برادر گلم. ببین خدا از پیش پرسان می. تو مسئولیت داری. ولی در این دفتر که آمدی کسی که نماز نمیخونه الله از تو پرسان میکنه. فهمیدی وزیر صاحب و رئیس صاحب؟ الله از تو پرسان میکنه. در جایی که تو هستی هر جایی که رشوت خورده شود الله از تو پرسان میکنه. هر جایی کار یک مسلمان نشود الله از تو پرسان میکنه. هر جایی که حق کسی داده نشود الله از تو پرسان میکنه. بنان از الله بترس. روزی نشود که درسهای مظلومین در گردنت باز محکم شود. از او بعد باز کشت بکنه به طرف دوزخ. از خدا بترس. اولادت امیدوار هستم که یک نقمنان پاک را پیدا بکند. ببینی گنده نشوی، حرام نخوری، بی جای پیسه را جمع نکنی که باز میموری، دیگرها سر پولت، سر داراییت باز ساتری میکنه و تو بیچاره و بدبخت هم تو خاتمه.